مسعود تب دی اندا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ فارلس وعد الغنائم علی تلک البیعة پدی ریاست اللہ کے غنیمتوں وعدے کر دی اتلسم ملسم سلم یہ اجتماعیت کی فارلس فعلم ما فی قلوب اخلاص و جذبہ دمروہ تنزل اسم کیا تنزل تصیبت من معرت بغیر علم مسلمان تستا در اصل تکلیف رسی و اللہ بتا تو در رسی عجل تستانی کا ارادہ نہ بس مثالی دے کنا مقابل بس مثالی دے بخشبی بوتل پرانا دا کڑی کے پرانا سنبھل بانے خوشبی رہی آنے کو اکیلے کی خوشبو گا لگی بس ہم کا جان کے بکے ہوئے برسے رکھے بہت دل جگہ باندھی لگی ہر مجلس پر سر گئے کنا مقام اور اجعل الذين كفروا في قلوبهم الهمية في قلوبهم الهمية كفر يوسو اتيا ونسلي كاتل يوسو المسلمان يونس اقصد يوم التخلاب بانجي اكفر طول متحد دي تغيره خوف كون دي غيرتا شرم ندر دي فكفر فكفر يجي كيجي ابو سلمان تاسلام دي ونسلو نصدق كنا جوكي جادلا سورت حجرات پس سورت مجادلہ اور مخصر سورت تحریم نا بحجرت نا پس یوصل فگن سورت تے مخصر سورت سر تلیم سر گنگے مخصر تے بیان کو فتح در قوم ان کے فتح حصول مسلمان بخل واق خاون سو بوتی کنا نیاسمیلا بوتی خپل خورا اخپل واق بجے خپل واق تجھے دی دینی خپل واق ہوئی دی دین نوی تو دی دین غیرے خپل خورا اخپل واق تجھے دانی دی دینی مدا پساد بولی جورو دا دا جنگون بولی جورو دا مسلمانان بولی پورتا پورا بشتا ویلی بیتا کنا چه خورا زمن را اواز با پکی زمن گئی قانون با دی اسلامی سپیتک علیشو اسلام را نگه اپا دیر یا ست که اسلام وو اگا این بیتا ولی دی اگا بوتا پا میرو که نفره دیم جو ملکی خوبایی کنا نو دا غده دی نیاسمی اللہ و کار کاری دا غده جو ویل او سپیتک کنا دیمان دو پکی تنیشتی را پیچی کی تنیشتی را چرا اولی دا تارکیو دا غیرت اولی دا اخو پنجاب تلاستا تانا سن تلاستا آل پنیلاستی او دی طرفا نا دانین چی پنجاب تلیلاستی یا سن تا اغد این بکی کوئی داو تا دوی سیره که دلتا والی مرسیل تا والی مرسیل او زمانی مجی تیس نیجی سنی مرسیلی سی لا بخاری جا کنی اپی چیرمینی تا بس فاز و بلغ المراد وبلغ الجنة جنة توسدو جاتا اوقوالا اوز بدلتا نسمي ان داران داران برجي برانا داران برجي جن دا وغالي وهم دا بلغ المراد دي من فكاوة كانا كي دي نسمي لانا دا هر علاقو طوله كي دارونا لمن بطا دارونا لمن بطا دا والي شروع اغدلتا لمن تساس كي تاريبان تساس وقوالا تساس وقو مو اي كانا دي اخفل روتا وي دي اخفل جوتا وي تساس ختم تا وہ پجر گئے ختم تھا پو ہے میں ختم تھا پو وجہ میں ختم ہوا میں جاؤ تنیس یہ لے آنے کے جدہ حدیمان جو سجدہ بوتو ہوئی آج سار بوسو کمی لائے گا سڑا ہوں گا آگے پڑوسی جی میں پس دا فتح نگا جن کیوں کہہ رہا ہے میں جو فتح سے یہ سیدھا کہے نہ یہ سیدھا نہ کہے اللہ قانون تو لگا رہے گی اور ہمیں کار بدا کہ کیوں رہے پوتا جی کے رہے جیسے پوتا کی راجا نے ہاں سب کہوں سو سو اچھے روان جی آپ دل کی بس طرح کا ہونا کو سب کی جیتا جی مجھا اللہ کا کرم تپوس کو عالمان کیوں ہو رہا ہو عالمان میں تپوس کو کہ اس بچے کو صاحب کا بیان کی معلوم طرح ہو رہا ہے عالم عالم اچھا تو سیاست کر کا عالم اچھا تو سیاست اچھا تو وہی کہ عالم دے راوس کرے دارن رل پلا اون رل پلا میں خطا رہا کہ تو کو میں کرے سا دیس پلا چپی ہوئی ہوں بول پا چپی ہوئی سبا بول دے تو چپی ہوئی بل دے سب آڑ میں خطا خطا سے ہوگا اور وہ ہوگی مجھے کہتا عذاب بادر فتح جی در کرو جن فتح کی تو آج ضروری ہے تو وقت ہو وہ پیغمبر عزت خاطر بکوائی مصور کے حجرات کی ایرا طرف ہے اصوادکم فوق صوت النبی وہ پیغمبر دا آواز نہ اخبر آواز نہ ہوتا تھا من دے پیغمبر دا یول نہ اخبر آواز نہ ہوتا تھا دے پیغمبر دا خودی قانون نہ اخبر قانون نہ ہوتا تھا فوق صوت النبی درین صورت فتح کی سب جو ہو بکرتن و اصیلہ صورت حجرات کی ذکر کے اللہ تقدم بین عدی اللہ و رسولی تاکی دا اللہ دا بیانی لکھا ہے کہ اللہ دا قانون و نمہ سکے گی چلو فتح کی ومن اوفا ما عاہد علیہ اللہ اللہ نے رجعت لے جیت برو لو پورا کم کے سوکی صورت حجرات کی مسائل الیفا ذکر کا اوفا من اوفا کیا کی پورو کہا گا کہ لو رجع اللہ سر کرو مگر اللہ جو ورکی نہ کمی مسئلی جی مسائل الیفا السبع فتح نتف تین بائیں دمر قانون بجے دائی طریقہ دے جن تیرے لگا جے دائی علیہ جہر کی تناسی دے تیرے جنگے دے چلو تین دو صورت فتح کے احوال دے منافقان حجرات تین دا وہ حالہ ذکر کی سپر صورت فتح کے سفت دے ہوئے بکرتن یا سیلہ دے حجرات کے دے ہوئے اللہ ذکر کر دا اللہ پاکی اور اللہ لئے ولی کہے ان اللہ یعلم غیر السماوات والارض غیر اعتبار اولے تغیب ہو اللہ پیجے آر سے چکے سکیوں کو سرگن اللہ کا معلوم جی ذکر انت سب بھی ہو بکرتن واسیلہ وہ فتح کیو فعالم ما فی قلوبہم فی قلوبکم اجذبہ سورت حجرات کے قلوبکم کی سو اگر کے جذبہ وہاں کہ دانگو اختمی وفرد دهنا لكن الله حبب إليكم الإيمان الله تفسر فغنبر فخبر وان يقين أباور محبوب كرده بدن نفسر خبره وصنم تاتكرا حبب إليكم الإيمان كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان سورة فتحك فعلم ما في قلوبكم أتى سورة فتحك عظمة مكان الرعيل الأول أغاورة قافلة زمنها دا پیغمبر السلام بلا واسطہ شاگردان دا غو مقام بیان کے کنے کردر میں نخر جسد ہو فہادر سمس فستغل و فستو علا سوکی دا بیان کے اور دا غو حیات مثال یہ بیان کے دا صورت حجرات کے دا غو مثالی حالت بیان کے لمن یا اتم ہو بھی ہی کہ تا غو بسوک للغاری مطرقہ دارا نہ ہو صورت فتح کی من نکسا فانما ینکسو علا نفسی دل عزیز مکرلہ زائن تاہم کو یہ صورت حجرات کے لا تجھرو لہو بالقول ادب کر پیغمبر انتہ بتا عمالکم عمل بری صدی لا تجھرو لہو بالقول لس فتح کی فانزل اللہ سکینتو علیہ تسلی اللہ رلے گلیوہ داس انتظام دے لی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسول بغیر اخلاصا من صورت حجات کے دار جی کہتا مسئلہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ و رسولی و رسولی و اولا فتح کیو فانگر اللہ و سکینت و آلین اللہ ظلم عزیز کو صورت حجات کے دار مسئلہ تبیر طریقہ والا ان حداکم للایمان منلو تا غال خودلو تا لا اسمی کرے صورت فتح کی دولت فعالم ما فی قلوبهم صورت حجرات کی اندر مسئلہ بیان کرے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اللہ گونا تقوا کا ادھیر لی اور تیار کرے گی. وہ صورت حجرات میں ذہن کیجیے اولا ایسا کہ وہ آداب بیانی وہ قوانین وہ جند کے رولو ادے سن لینا دو تین کو خبر اترو آرگی کر کے وہ دین ایسا کی جائے کر کے حالت منافقان دلی ڈرانا اگر وہ پدے کیوں حق کا تیار نہیں اور پدے کیوں قانون تغار نہیں دی علیمان ہوئی رحمہ اللہ هذه آداب أدب الله تعالى عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام فقال لا تقدموا اي لا تسرعوا آداب جدا قدم عليه تيرسي ادا جمل قانون کا مجھے علم محبت اور ادب دا جو کہ یا رسول اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ انظر حالنا کبھی چلو عالم جی بہت سب شروع کرے اچھی جائے خلاف ہر خبر ہے پیغمبر کے دشمن اویزا عاشق رسول تیسا عاشق نے عاشق بے دشمنی جو رسولی کہ وہ پیغمبر دشمنی سے چکی جا رہا کہا جاتا کہ بے تیاری سم سے کہنا قانونی میں با قانونی صورت ادے قانونی صورت میرے حجرات با بستا سکے ہم لوگ کے داغت دی گی میں باپ کی طریقے کو نور سے مان جاڑم دی ایماندارو بڑو اندی کا فل قور و عمل مسجد اللہ و رسول نائی سچے وائی دا اللہ نے تپو سکا قرآن نہ سچی وائی نو پیغمبر نے تپو سکا سنت نے تپو سکا اور سچی کہ لا تقول القول لا تقول نو ایتا ست خبرا او لا تفعل الفعل سکار مکو جلالے نوی قول سے نبی مراد یہ واضح بلکہ قول سے دعا سے مراد دی دا اللہ و رسول اللہ طرف آدھا قرآن واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم دین قان سچی وائی دا قرآن سنت موافق وائی دین خبرا لا ترفو اصواتکم دا پیغمبر خونہ سے تخبر خونہ مخیطا کئی داغن تپوسو کے گنا ویدے کہ داغن تو خونہ چاہی بین ملکو داغن نئی قرآن کی نئی مدیا کرا علمان تپوسو کا چاہو اجتحادی کی اس فراؤت اللہ جنتین اجتحاد کی آگلی کی اوبانے کرے کنیدانے گیرے آگلی اجتحاد کو جنتین اجتحادی گیرے کا سیرے سے پسارا بانی سے کئی دا گڑی کا سیرے سے اجتحاد کرا ہوا تھے اجتحاد دنوں کو مجھے اگر اکثر یا اگر تو اس کو نیاسی کے خلق تو قرآن سے اچھے دیدے نے ہوا کہ نگوالا پا خار کے پا غر خار کے لے زے جو کی لے زے اجینا کو تو ارادے قرآن بیتا کہ پیسے لوگ بڑھتے دے دن دروازے ہو دو پارا کہ تم رہ کوشش دے قرآن کے سورو دے دے قرآن کے دے سادے کی دہو رہ تمہ کے تیر رہ چار رہ ستن در رہ سو کارو کین دے سے والی سورو دے نم دکار میں تو نم دکار سے او مخم ہوا کے بیا به څوک نه مخې ته کېږي بیا به جنکۍ را ځي قرآن بخۍ ابې جینې وخوړی او جنکۍ به را ځي په اسلام آباد کښې او بیا هغه رنډخانې جوړوي او چکلۍ به جوړوي خو دا ولې نو زه د کار یم نو تاسو د کار یعنی مسلمان د کار نه دی که مسلمان د کار شو نو څه وکړو خبره که نه د پیغمبر مانه د هغه د اواز نه ولې اواز کتئ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی پیغمبر پکارن اواز موت تو فل قارن ولا تجھرو لو بالقال اواز تو نہ کہ کو ال کو تو زور باہے کلا اواز تو لو کو زور دیو نہ بلتا ارے کی نہ مدد کئی یا محمد بنا ہے گلے نہ یا رسول اللہ چگے نہ باسی ولی برباد کے مول نہ تاسو تاسو کی نے پوا لکوسن امرونا برباد سی قانون جوڑم میرے پیغمبر یہ دکری کو تو قانون جوڑے دا قرآن ویل دی پریخو تا قانون جو آئے عملون دی برباد اتاس پیرانی اللہ نمی چو انگو بزینا کو امون مسلمانانی ادا خوشیانی مملکت تے با دے دا غد آنی کی آوازین اکتا کی اسی چی کنا آتو چگلی کی آوازون اقبل پسندلی گری دا اللہ کی حکم روز پندے دا غان اتاس دا غد قانون پر مقابلہ کے اگر چگلی سی امام بونی فسرہ دا شاگرد خبرہ وا خبر کوڑے بھی حدیث سے لوگ یہ حدیث کرا ہوگی وہ وظیفہ کرے سو یہ تک ہوتا نہ بھائی یہ جو پیغمبر میں کرا پہ رکھ سکتا ہوگا در صحیح ہے کہیں جتنا حدیث پسند صحیح رہا ہوگا در صحیح ہے پہلے میں نے عمل لے لا طرف ہو جو علم سو آتا ہوں آج خوب کیا ہوا یہ خبر اکبر ہو چکی بہلے آن جی امتحان اللہ قلوب ہوں اور میرے کے اللہ ظلم دو جی بس کوئی تو انسان کے خلاف کوئی نہیں اور دو پار لو بخنا اور جنہوں دلتان تین جکل کنو نیج کر کے ہوئی آج کیا واسی تا بجیان را غلی نبی علیہ السلام کورتا تلو پتنو چی چچے صحابان میں تپو سکے پتنو چی کورتا تلے چی تم کورتا تلے میں بہمائی نکولا بیو لو ورطا ہو دیو بل بل ورطا بل بل یا محمد اخرج لینا اچھا پہ کہ دالا پہ ملک را غلی نبی انما تحنا زینن وَإِنَّ ظَمَّنَا سَيَنُنْ مِنْ چِي سِفَتُكُو نَا دُنیا کے رجیعہ چھے مِنْ دَا اسْفَقُنُ وَا اسْفَقْمَرَ علیہ الصلاة والسلام نگرہ وطلع احکام رانا بس یہ ورسل دعوت ہوا ہے اس سے بھی تو ایک وطبون بار دیر دنوں نے آقل ام نتی سنخو غلطی ہو چی تو دیر پوئی جنا اور کچھ تو غم کرے تر دی چوئی چوزو تگا بدل ادر بیترا اللہ غفور رحیم درم قانون بیت بار خبر راوی میں یقین تمہیں کوائی بے بیت بار صحیح خبری تحقیق کا قرائن تو گورا حالات تو گورا صحیح گواہی کو تو مسئلہ کی محمد صد عدالت کی عدالت میں تاس گوئی کہ تو لو ایک بیلڈنگ کو جو روکو لکا بے اسلام آباد میں سوئے جماعت کی جماعت کی مسئلہ کا نسیجی وہ کورا مانو تو ہی تپوسی کو داغ بارکی دے دے نیک سڑے دے دے خسڑے دے دا ایتا دسر معاملہ سیدا اے نا اے سپر دیدی سلی سر سیدی چیتے یہ خوارے دے دے نا لینا اللہ کر آئیتہو یرفع رأسہو و یخفضو دے جو تو ستا پو مزید کی ملے آیا غمو تعبیر ہو لکے یرفع رأسہو و یخفضو تو سپر دے سرم دے سے کی تا تا پتہ لے جیدی چیتے خسڑے دے معاملہ یہ فرمے سے چاہے کہ تا پتہ لگی دی چیرے خسرے دے وہ دے جزمات خیال تا جمعات کی لرے دے یارفہ و راہو و یقفر پڑی بھائی نکا رکی جی ترکول والی مدا استثواب ترکول والی صبری و تا تخوض علیم ایمان دارو کرو تا سر بیت بار سرے سخبر راوی جنبائن تاقی کی کوائی ولی او با سیتا سو قوم تا پنا پہائی رائی تصیب قومن او بہت سوائے سقوم تا تکلیف و مصیبت پنا پوائے بائے مصیبت اسوالا ما فعلتم نادمین فخفلو قربان اسکو مانا یا رسکو سبت جوڑی جنے یقین کہ شیطا فکر اگر ہے اللہ لو کہ یکم فی کثیر امیر الامر اکستا سمجھ سورو کی پڑے رکھر معاملونا لعنت تم اے تاقید کی متاسو تخفل سری سے لیکن اللہ فخر ایتا اس ایمان اگر سکیت تو بھی مستعفی کی اب بجہ کا رکھیتا اس کو کفر قول والفسوق عبد عملی والیسیان خلاف رکھے اندر دالو ایان ہم الراشدون خاص در رکلت دو پجن دا اللہ بانی الراشدون المستقیمون على طریق الحق سمرائے بان جو تینگی فضل کہے فضل دا اللہ اکامل میرا بانی اللہ دے در خبوہ دے رولو توخان علی حکمتون والا کسی کوئی آدمی مناسبی کئی وہ سڑی پہ سڑے لے گلے صحابی آگے لے گلے لا سب زکات روڑا آگا چلا خلق خبر سے استقبال لگ رہا ہوا تھا دو دو کفر دو زمانی دی او بسر سا خد بخار پاتے او یہ رکھتے کہنے کہ ماں مرد لگا ہوتی جی ماں جو وجی یہ آدمی من دلن پر بیر کر آگے واللہ پیغمبرہ کافر شیر زکات نور کئی نبی علیہ السلام حیران سو میں تیارے وہ کوڑا کہ فوج کسی لی گی عسکر لی گی کہ کہتے تو سبابہ نے خرق رہا ہے جر گرہ لولا کہ چل لے اللہ پیغمبرہ تاستا جر علی گرہو من خبر شیو چا غر آجی آسر من خوشحال ہو دیر جد من داغ استقبال لگا ہو چی خوشحالی لہ و داغ مخیر رہا ہو چی اور نیل پو آغا پہ بیر کر آئے کہ زمین بارے کے تو حکم راغل لے کا فضائیں گے لیے لیے اخلاص ذات ہے کہ زمین بارے کے تو نئے خبر راغل لے کا تو تیر سے مو خودی تاکر لگلو مو خواہ زارے مسلمان آنے پیغمبر علیہ السلام حیران سے تیزی پہ غیب ابارے نہ لا یعلم ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ نبی پوا یہ فرانا فروڑی کے سڑو سر لڑ اسر راتول کو راوا وہ دا جبول بارے کرا گل جی اور اگر دیا فروس سے دیا بدگمانی پیدا کہ اللہ مرتب سو اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ کے رور کے دا یا غول امان مرکے اور پیغمبر علیہ السلام و سلام لے لی کہ دے دیا ہمائی میں وہ وجہ نہیں وہ زنانا ہو یا غد دیا ہمائی وہ وجہ نہیں ولو کانا متعلقتا بیستار الکعبہ اگر کعبی سے غلائی اگر کعبی سے غلائی میں وہ وجہ نہیں اگر وہ جلوہ اگر دیا عثمان سے پٹ کر اگر نجین سجیو اشتراری کے مورد پر پہلے جائی رو رہنو پٹ کر روسی لہ مانو غزن نبی علیہ السلام نا رائے وسن مانو لوگ پیغمبر علیہ السلام سنوی غلے ناستو تو ساتو سو نیمو لہ مان ورکا امانی ورکا جاوی نبی علیہ السلام نے تاسو کہ زغنو کی دے پتورا والے نصابہ اید اللہ پیغمبر تا دے اشارہ کرے اید پیغمبر دا کار نہیں اگر خو ترگم چی فکی آ قیمو جا تا کہ دے پتی اشاری نہیں او چی ما نلی نو آفکوئے می نو نتاسو بچاوولو نو ہنو اس مسلمان دے او ای داد دبا بارک را گل دی چا دا بل بارکی لی کلی دی محققین علماء وی دا سیم دا دا غلط دا امام احمد مسند کی روایت نقل کی چی اگر مخلوص ہو او دا کار اگر نگے کرے دا پا اگر بانی درو جو شیدی بلسو کلی گلو بلسو کسا علمانو دا تفصیل دی کلی دی او خبر دی دنیا دادا او دادا چلی کلی دیرو دی دکا دیرو تفریہ ایک شریعہ تیزہ جو تولی دی کلی جنو ادا ایک سو سورا دا ایک سو سورا ولیکن اللہ حبب علیکم الیمان فضلا من اللہ و نعما اللہ دے دیر کو پو دے اکمت نخوان دل قانونی ذکر کرتا تب ایمان دارو جتنا دیو بستر پا جنگ شو طائفتان افردان جتنا مسلمانان طائفہ یوتن گرے کی یا ای جو غلطا تو دو فرقی ایماندارو رو بل سرو دنگی دو متاسو دو دولو مزائی تو چل بتوائی چل داو کئی اصلیو بینو ما نیل کسی اجوارا منی کئی اجوارو کئی دو بل سرا رو بل سر جورا والے کنا سیتی تدریب الرائی دارا دو اصول حدیث دیر بہتر کتاب دے اصل دا شردہ متن دے دے نووی تقریب پنن باندے دے سر لکلے پر دو جزو کے تقریب الراوی دے سر ہے تقریب النواوی اے کتاب سر دا اگلی کی دا خطیب بغدادی صلی اللہ علیہ وسلم یلتنب ایضا روایت ما صدر تکم اختلافات را غریبی بین الصحابہ ما سجرہ بین الصحابہ دے اختلافون اگلی ردی را صحابان دے اختلافون اگلی او بسر جنگون اگلی تذکرم کوا لڑکی گنڈے پہلے کی سہین کوا صفتون کوا قرآن صفتون کی نقصانون یا نیش مار کری تقریب الراوی دین جل یو سر اتدر شمک باندے مجا دائر چاہدہ سے کارو پرادہ سے کارو کو ان طائفتان امیر مومنین جنگ بانی شو جنگے گئے ماں ڈلے مکوائی بلکہ جو روکے فرمان دے جاؤ کے میں کبھی آ جاتے ہو کوئی اور ابو پاول بانی وہ جنگے گیا چاہ سرچ جاتے ہو کو تردیب چاہ اگر دی پاول تو حکم دا اللہ میں کہ تیرے راو گر دے دل اوائی من حکم دا اللہ پاسی ہو بھائی نو ماں نبیائی ہو بسر جوڑ کائی آدھا خبرہ پہ انصاف ہوتا ہے سمانا پہ انصاف ماری تاوان سیرے باقی جرم تاوان واقع لائے واقسی تو انصاف ہوگائی اسی میں اللہ کو خی انصاف جان ایماندار خود یہ بھی نہیں دی کنا پاس لہو بینا خوائی کم جوڑا روا لائے ویرے کہتا اللہ نظر لعلکم ترحمون اے ایماندار بل قانون تو کی دینی کیو قوم پو بل قوم پو رہی سخوریہ پختانوں گی سری سرکو کے کول جن پسری پورے کو کے کول سری پورے تو کے مکاو سری سر گپ لگائے جائز بد اندا وہ سری پورے تو کے کول جائز نہیں دس پکاوے رے احانت سے اجاغ پگڑوں کی گنڈے پیدا کیجیے بتا نئے کو نا سلی کار دے پاس لوبا اے ایماندارو لاس پر قوم من قوم یہ بھی دے کر امیری جنا کے زنانا تو سر ٹو کی کئی پنور زنانا پوری بہتری دن ہونا بلا تل مزون کم زنانا راگری اچھی کا تو خبر ہے کوڑے چبیا ہوا تھا میں نبی علیہ السلام تھا آشیش جی کر رضی اللہ تعالیٰ لا دے سکے دمرا تھا یہ بولی جو پردے کا شو پڑے یہ بولی بیٹا ہے یہ بت نہیں تو کہہ دے لو نہ لگ رہا بہت یہ بچے گنا دے آشیش جی کر میں نے کہہ دیں پیسہ وہ باندھ دے مکو ادا کر والا رانا ہو بڑکا ہے اسے بڑکا سے نیچے کچھ یہ بول سر کی نہیں مدا بد پلی خواہش اس پہ کہ بد پلی خواہش پر دے کہ خواہان دے خیر اثر ہو سر کے نا سے اور یہ بڑا پلنگ گوشت پہ کہ بڑا پلنگ گوشت پہ کہ پری بھائی بارن بدر رضو اور جوڑ ابھی تو نہیں گری جدا ناراوا جی زما پر یہ بد ہو رہے تو نقصان نہ رسی لاد کو زبد اختیار سے میرے بدلن اتا نقصان دے تو کمی مخت مخت ہوا کنا چدا کار مکوا مکوا یا کلا بتا ہوا اتا کئی خامہا نیچے خبر جی تول کہ دائی جی جی مسلمین دی بکانا ولی کو جی دے خیر سر کی رو آگا دے خجی جی دے دے خجی میرین دے خجی جی دے گو لنا تو پیدا نکی جی دے دو تا پر را گوڑڑے واخ لے جائے زی زال لبل جا تو سر ہوا دا غم نخلاس انکانا ندا یا ایوہ الذین آمنوا اتنبو کثیرا من الظن بدگمانی مکوائی لا تلمیزو نفسکم بسی مکوئے اوبر تا اشارے مکوئے اوبر تنا بزو جل القاب میں دوئے اوبر تو بزو نور بائی تو بزو جل سن بائی لین دا دے جان جا دے کو سا دے ادا سے ادا سے سلے دوتا ہے ابراج دے ناوت خپا کی محدثین چیزی کہتی فلانکے علا عرج او فلانکے علا عما اے تعرف دو تاغیر تعرف کو کہ دا چاو سج پا دین نورم دی خواہ چی پسر بے استمرار دی آدم پا دین بانی نورم دی خواہ چی نون دی آگا یو آدم آگا تعرف دے دے رہنے برا لار مستدے اور قرآن چی منہ کئی اس پچائی لکو اللہ منہ کئی کہ بیدی تینو کو بیدی دینو کو پیابولو کن اچھے چر کے کینے جوڑا کری اچھر گرو چر گرو تو گرو لیے پٹو کرے کے تو دانی اچھو لیے لینا خواب آیا کیا کر چکے نیا خواب مرا ہوا مجھے جانا ترہ سے با قیدہ منصوبہ دا بارائی جوڑا پاکستان دن نا با طول دا منصوبہ جوڑا دا دا مولانا فضل رحمہ سے کرے چر کی جو کرے او تے دانی اچھو ہے چر گرو کر کری دا اولی کئی سپکلی دا خلق پا نظر کی بے علمی مقام میں غرضی کہ دیر احمق خالی کی تاکہ سو زد انیت پہ کی پیدا کی جاجے خوبرا تفریدی کنا نو پدی کے اللہ دے کنا او پیس طرح تو اس طرح کے اس طرح کے پنا پریدم آر سے چی چیز جدا اللہ مرگیری بورم ہو سو دارا گان دا ویزان دا بورم ہو زید پنا پریدم خالی کو میں نا دستر گوا زیر رو تناس کے پدا ہے کہ زیادہ دستر گوا زیر تناس کے مور دا سے خسرا نہیں ہے بہت کمال ہے چکلا شہر ہوتا ہر طرف تو کی خود بڑھن کی مدد سکی مدا بولی دی جاتی کہ بولی دی جاتی کہ لا تنیزو رسدا کام ولا تنابزو موڑے اول پگز نور مائی بد دے من دی دی جی نہیں پس دی ایمان درہ والونا دا دی جی نیر سسوخ دے تو بہن باسی فولائی کا مزاری مون بلکان بدنیانی نکائی کسی دیرے دیرے حقیقت نہیں معلوم اسی بدگمانی کا کسی ہم میں نظام نہیں دیر بدگمان رو رہا جان تو سے یقینا زنی بدگمانی اس من لے گنا زنی خو حقیقتی خبر آگا شان توخی جی فاغا زنی دیسی چاہ حقیقت نہیں جیسی زنی کہہ دے اوبل بدو لطل دا بدو لطول تجسس دا بدو لطول دا بدو معلوم ہو نقصان معلوم ہو لہر معلوم ہو ولا يغتب بعضكم بعضا ابي اول غيبتونه کہ پسا باندې سپکو ہے اے کو خیر تا سنو او تو فرو وہ خبر ہے کہ مائی دے جون جی کوئی چھپا ہے نہ ہوئی اچھا غائب دے غلط کم مر دے او تلی جا کو خبر ہے تا سنو کو ہوا رہا ویرے جے اللہ نے کہ نہ اللہ دے تو قبول ان کے نے ربان یا ایها الناس انا خلقناكم من عفن پیدا کری میں دیو دیو دیو نر دیو زنانان آدم و حوا علیہ السلام دیو نر دیو زنانان اطلاع امور اکرائی ما تصدیا چانگی چانگی خوارا و قبائل قبیلی دیو بسر نصب کی نزدی لتعارفو بسل پارنی کے چیو اتوے جنہ پدی باری سوچی ویدت بشکانی میں بکن کلی پلار بسو کو پشکانی پلان کے نواب دے ہری کری پلان کے کافر دے اکلے پلان کے دے اس کو پتہ لگی لیتا رکھو دنیا جو کہ مانے پہ گئے جو تاثر جنم کا وہ جن پہ جنم واخر کا جیفا وانت فی ما بین ذالک تحمل عذرا اول پریتی ہوگا اروس بسرا مردار اجینین تیری سرمن ادن نکول اول مچاج جنگیو پریتی ہوئی نہیں زیدے زید زید زید زید دوانی ری روان سکتا تم انہ پی جنی زخو جی پی جنم او دے نیان کی تی دمرا و تلار بان اردت تکن پی ری لار خود ستان جانے گا تی تی خلق جی پر زندان کیسے ہوئے لار خوش کے لار خوش کے لار تنگ ہے پی جنی زن پی جنا پھر میرے لکھے گروپ پی جنائی کو قانون داری یقین قدر دان اللہ پنی چاسو کے زن زیاد بچ کے ان کے ربنا اتقاکم علم من ہی یاد دانی اتوا اکم کہ دیر میں ہی نہ کہی اڈیر خبری منی اڈیر جا کہی نہ اتقاکم بگنہون ہوں کی زن بچ کے اللہ سے رضی اللہ قدردان آسے گئے اللہ کا پوارے دے میں سے صورت کے منافقان وہی اسلمنا آمننا درے ہوئے مجھ ایمان دا وڑے درے ہوئے ایمان ملے اسلمنا خوئی مجھے سکتا بارے کہو اسلام مرا وڑے دے سکتا بارے کہو روجہ ہو نہیں سی بچیتا روجہ پکی نہیں سی روجہ دل سے نہیں سی خاری نہیں سی جو نہیں سی اسلمنا مجھ اسلام را وڑے دے انداؤا کہ تغائی خود الزمنگا اللہ سے ایمان معلوم گے اکتا سوئی من سورو کو لا علیکم من عمالکم لا انقصم من عمالکم نکمی اللہ ساسو ذکرون انہیں اسم پورا بدر کی ایمان دار کو آگے کی ایمان راوڑے سمم لم یرتابو اب یہ شکینی سی و جاہدو ان شکینی سی سمت لم یہ واجد آنے کے راتے پہ تیار رہے آپ سخت کی نہیں تیار جہاد کے پلگوڑ دا معلومو اپا کہو رو رسول مال مخی کئی کنا دیم و علیم کہ تو پخفر ہیں جس میں خمال وڑا کبر لکن آگئی کئی کہ پخفر راستن جا پخفرن مال اور جسد دورا بشی دوری کرو اسیا سوی تولو کی ملسی کنا کونو ما صادقین شاید رسی نصرا ادا جی رسیا کون کی رسیا نو پسی روان دی اللہ تخفر جن خواہ ایز ایماندار شکر رہے اللہ کی ایمان میرا وڑا شکر رہے کہ توفیق را کریں اللہ کا پتوا اپ ہر سے یہ پوا تو بان اس باتی تا اس باتی تا بانی ان اسلام ہو نبی علیہ السلام تے کرو جو سرو جنگے در غانیوں کو انہیں جمعوں گا بے جنگے وہ پردول ایمان راوڑ لے سن باتی بے جنگے وہ پردول برا ہو جس کو جنم بہن نہیں مال دے انہیں نہیں پڑے سو ہر سے جو بس کا مسلمان سے رضا ہو جس باتیں خبر ہے نا لیکن اللہ اس باتی تا سبانے ان حداکم لیل ایمان ان کنتم صادقین اللہ کے لیے غیب السماوات والارض ابصیر بما تعملون فتح کوئی اللہ سے بھی معلوم جس صورت اخر کے راوڑ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض ادوانی صورت اخر راوڑ بدو دو پارا دا اللہ طرف نا انعامات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اتیمان لے عمل نیکی اللہ طرف نا اجرنا اب مکی صورت اخیر کے راوری اللہ تب ہر سے پتہ كذلك أخرج شطه فعذره فاستغل فاستوى على سوقه يوجب الزراع اللہ تجھے نتیجے سے کہ زردہ مقام دیتا نیجات تجھے قرط یو الاداب السبع لإصلاح المعاشرہ اول ایک جن کی سفر نہ یولس دولس اور دیارلس کی جن کی حبت الاعمال بسوء الادب بے غدیسر عملون فوت کی درین ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات اكثر لا يعقلون سورة النور كم داول اكثر ورم ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم نبي عليه السلام بي ما تسرى سيتاسوا استاسوا ونور خلق مني اصحابه مقام بكم درين آيات كي ون او دير رسول كم داجي كارتو في ذن صفت اصاف المؤمنين شفاقم في نصم آيات كي بانتو فَغَمْ يَمُنِّي مَا عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ اسپارس وَلَكِنْ قُولُ وَاسْلَمَّا اسپارس میں وہ اَتَمْ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ دو منکراتوں نے چیزان نساتی ہے اگر قدردان منکراتوں نے چیزان نساتی کہ نیک عمال دیکھی خواہ اللہ سے قدردان نوی رہی اللہ سورة القاف سورة الباسقات سيتي اتقان كنا فلكي يلشيه تذكر كتا النخل باسقات لها طلع النزيد ذكرشيه رسول السلام با كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لو مجموع کے بعد رسول علیہ السلام معمول دی صورت لستو وعد کی توی نداواز و قدی کی قیامت اور دا بیاست دا سنت دا خلق دیار پورتکیدو معملی دی دا بے خلقو تفکر کے قولی نمکتنی صورت سرسو طریقو باندی تولنگ ربط تے یو صورت حجرات کی آداب د جن د تیرولو طریقے میں صورت قاف کے بیان د قیامت سے سم سا کرنے سبا ودی نیسی تپوس بکے جنا دین صورت حجرات کے انتحبت اعمالکم عملنا و بادشی سورة قاف کے یوم الحفت حبت خودلا حبت بکل راجی غیر روز در قیامت حجرات کے نفی الغیب للہ غیب السماوات والارض سوک میں پوئی گی پہ غیب بانی سورة قاف کے نعلم ما توسوس به نفس مسرد علم غیب دا دس انت سورة الحجرات کے بجون بکے رولو حداب و خونی ہوئی سورة قاف کے اندر مسئلہ بنیادی توحید دا اللہ دل اجلہ جی کر کئی جن اس پا گن سورة الحجرات کے اصلاح و بچن کلی علاقے اور دا سنتا دا حکومت دا سورت قاف کی اصلاح دا عقیدی دا سرم سورت الحجرات کے بیان دنیا کی ظلم جاتے کل دا دی اصلاح کی دی اور سورت قاف کے دی ذکر کچھ ظلم جاتے دی وڑ دے نوس دے دے دو زخم بل طریقہ مستے سنی دنی جا دو زخم بجی سورت قاف زاریات تو نجم دا تلور یہ سبق دے ترتیب لکا مختلی صورتوں یہ سبق ہو صورت محمد حجرات او دا شانتا سورة محمد فتح و حجرات دا دری سورتی یو سبقو. سورة محمد کے فعلم انہو لا الہ الا اللہ سورة فتح کے لئے تصبحوه بکرة و اصیلا حجرات اخر کے لئے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض دغه طریقه باندې سورة قاف او سورة ذاریات ټول یو سبق په یو انداز مسله بیانوي. سورة قاف کې مسله د قیامت کا او په شواهدو عقلیو سره د هغې مثال پیش کوي. دو علتونه له ذکر کوي، یو علم، دویم قدرت. علم غیب شته، د وجود کومه ذره کومه برخه چې رکه درته ښکاریږي الله به پیدا کوي، عالم الغیب دی. او قدرت شته نو هغه کولی شي دانه نو په دې باندې به تفریح کوي چې الله کولی شي بیا دې ګندې کولی شي حساب کتاب به ورسره کېږي. د سورت مقصد راتلل د قیامت په شواهدو سره یو او په دو علتونو سره بل. قدرت لري، په غیبو پوهېږي، روکېږی ته نه نشي، یو ویښته دې نشي کنډولېدی چې صحیح نو دا ټول به یې. نو دا مسلې ذکر کوي، وایي خلک وایي چې روک شو نو بیا به څنګه شته شو. شته کول الله ته ډېر اسان دي، بل عجیبو او بل عجیب ته په دې بنیاد ذکر کوي. قاف والقرآن المجید، قرآن عزتمن او دروند کتاب دل راغلی دی، بیان دې پ کوي. لطب سنما فراوی جزا حضر درا قسم مقسم دی، قسم ذکر کو جواب د قسم حضر دی. لطب سنما دلیل پی سرے دارو سے سورت سورت کندا مسئلہ چې خلق بد گئی او پیغمبر عمدہ خبر راوڑلا. بل عجیبو ان جاءهم منذر منهم، وی بیا به پورته کېږي هغا سیل ناجیب، بیا پورته کېدل بعید د عقل نه دي. اوس الله وایي معلوم نه مونږ ته چې کم کړي کمی د دوی نرمکه ذره ذره راته معلوم دي. موسا خالق دی محفوظ، هغې ته لاره بره نه راځي. دروغجن دې حق پیغمبر او پیغمبري او قرآن دا اللہ ویل یا بالحق راتلل دا قیامت عباس دا پوتا کے دل. مجھے اسی اختلاف کے لما جاہوں کرچے تحق رائے مسئلہ بانسوا مدودی کو معاملہ گڑا وڑا کے مراجہ پہ مانا دا خلطا او فسدا بانی فہم فی امر مریجین تناقضن بیین. یو طرف صدا منی چی پیدا کرو اللہ، بل طرف سے بیا نمن کی بیا بن پیدا کی شیر میں تو مخی کا لگے مخصوم دریس نے سکا وسن یا اگور آسمان کا عظمت کا اگورا غرون کا اگورا ادا تازہ تازہ جوڑے جوڑے کی بھی زرغنی کی قسمونا قسمونا دپار دا عبرت او پن دپار دا ہر بندہ جرزیدین کی اللہ تا باران کی ورو مبارک ان فیرمن بدور فیرمنی نافعاً مبارکاً نافعاً مبارکاً نفعاً دیر خیلی سے کہتا اور اگر ندیر دغا معلوم کے دیر فیدے اور صدری بیا کی پی ضرورن کم گا اکر جیری جنگی جنگی اگولی میں دی جنگونا دکت تک میوینا خوراک دا پار دا مخلوق دیاری مثالی نخوی قوم دنی ہو در اوجن گاہل قیامت ارسو آرکی پیغمبر غردول و کوئی تا سمودات فرعون اور ان دلو کر سلام پر دعوت کی نسل کو سرنے شری کرا تو دعوت کے تم کرو کہ تو دہرا سائی نارا دس بول کے طالبان سے گردان وہ نہ مندل فائدہ تو نرسی کر نقصان تو رسی بن والا قوم سعید علیہ السلام قوم تو با کیا بادشاہ جمع کرو خلاف والا کرو تو با سنگیر کبھی ہائی اور دونا مست میں پیدا کرے منی ادیا نمنی نولے سرسم کو جرم گلبانی مسلح علم عالم اور غیر روچی نس عالم جی انی دین دیتا کرا کہ دیسی ہو دیسی دن کی اوبر سرا دسی طرف ہو سب طرف میں ناس آنے لیے نیل قریبی میں آنی سیمائی